La ilahe illallah'ın şartlarında olduğu bağda. Sıdk, yalanın zıttı. Nifaka mani bir haldir. Anlaşıldı. Bazen yalan dille söylenir. Bazen de dil başka şeyi söyler, kalp başka şeyi. Elif, la, mim. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ İnsanlar iman ettik demekle hiç imtihan edilmeden, yani denenmeden, sınanmadan öylece bırakılıvereceklerini mi zannediyorlar? Yani iman ettik dedikten sonra söz başlangıç, doğru mu? Önce iman ettik demesi gerekiyormuş. Ama bununla yetinilmemelidir, değil mi? Bununla başlanılıyor, bununla yetinilmiyor. Çünkü iman ettik dedikten sonra mutlak imtihana tabi tutuluyorsun. Bunu da iman derslerinde anlattığımız gibi ne diyorduk? İman ettim dediği andan itibaren o kişi imtihana tabi tutuluyor. Buna sebep diyoruz ki biz imanın muhafazası onun tahsilinden daha kolaydır. Zordur. İmanı kazanmak kolay, onun muhafazası zordur. Bu sözü anladınız mı? Yani imanın muhafazası onun tahsilinden daha zordur. Tahsili neden kolay imanı kazanmak? Kolay çünkü imanın tahsili Allah'ın insan üzerindeki hüccetidir. Çünkü onu hüccet olarak ikame edecek yarın özrü, bahanesi olmasın. Herkes imanla tanışacaktır. Sorun imanı muhafaza edip koruma. Sıdk sahibi olma. Buna sebep de Ankebut'taki bu 1-2-3. ayet Elif, la, mim. Ehasiben nasu en yutraku en yekulu amenna ve hum la yuftanu. Yani inandık dedin mi? Mesela Resul'e inandım dedin mi? İtaatle sınanıyorsun, ittiba ile sınanıyorsun, onu örnek almakla sınanıyorsun, değil mi? Mutlak imtihan edileceksin. Çünkü وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Onlardan öncekileri de aynen böyle denedik. Neden? Hangisi sadık, hangisi yalancı? Yukarıda da sıdk, yalanın zıttı. Nifaka mani bir haldir. Yarın aleyhlerinde hüccet olsun diye. Evet. Sonra Enes radıyallahu anh'dan gelen bir hadis-i şerifte Enes ibn-i Malik ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ve muazun redifuhu. Enes naklediyor. Maaz bin Cebel bir gün Allah Resulü'nün terkisinde olduğu halde ve Maaz'un redifuhu alel rahli. Yani bineğin arkasında, semerin leğenin arkasında. Kale ya Maaz bin Cebel. Ey Maaz bin Cebel. Kale lebbeyke ya Resulallah. Buyur ey Allah'ın Resulü. Dedi diyor. Kal ya Maaz. قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثه tekrar ey Muaz dedi, o da buyur emret ey Allah'ın Resulü, emrine hazırım dedi üç kere. قال dedi ki ma min ahadin yeshhadu en la ilahe illa Allah ve en Muhammeden Resulullah sidqan min kalbi. Ne demektir bu? Dille söylediği gibi kalbiyle de tasdik eden, amel edendir onunla. Onu gereğini yapandır. Çünkü daha önce gördüğümüz gibi tamam mı? Mefhumu lazımlarını görüyoruz şimdi. Evet. sıdkan, yani tereddüt etmeyecek. Daha önceki bapta dediğimiz gibi. Tebaa cihada emrediyor. Tereddüt etmeyecek bu arada. Bahane de bulmayacak, üretmeyecek. Her kim yani Allah'tan başka ilah olmadığına, benim onun Resulü olduğuma kalbi bir sadakatle bunu derse illa harramahullahu alennari. Allah onu ateşe haram kılar. Kal ya Resulallah efela uhbiru bihin nas feyestebşiru. Bunu insanlara haber vereyim mi? Birbirlerine müjdelesinler. Kale iden yettekilû. Hayır, o zaman tembelleşirler. Ve akbara biha Muaz'un inde mevtihi teessüman. Muaz ölümüne yakın bir haldeyken bunu haber verdi. Burada neden Müslüman rakamını koymamışız? Dün benim kırmızı kalemim alan oldu mu? Galiba ben aldım. Karıştırıp emin değilim ama bu kimin? Benim olmasın o. O zaman sen almışsın. Ben almadım da bilmiyorum da. Bu kimin? O hocanın işte. Bu çünkü bende de bakayım. Bir tane daha diye baktım ama. Güzel yazıyorsa bakma ihtiyaç yok, mutlak benimdir. Bende bir tane var da. Ne yapar sen bilmiyorum. Hiç ben farkında değilim valla. Tamam, o hocanındır. Faber Kassar mı hoca? Hocayı ben almıştım zaten. Tamam sen almışsın. Allah'a emanet, bu benim olsun. Evet. Sıdk Allah'a giden yolun en bariz işaretlerindendir. Bu işaretlerle yoluna devam eden selamete kavuşur. Bu işareti kaybeden helak olandır. Zira bununla nifak ehli ve iman ehli, cennet ehli ile cehennem ehli birbirinden ayırt edilir. Sıdk öyle bir alameti farikadır ki kelime-i tevhidi telaffuzunda sadık olanla olmayanı net bir şekilde ayırt eder, edilir. Nübüvvet makamından sonra Allah katında en yüksek derece sıdık derecesidir. Bunun içindir ki Allah iman edenlere sadıklar ile beraber olmalarını emretmiştir. Afallahu an kelime edinte lehum. Hatta yetebeyyene lekellezine sadaku ve te'alemel kâdibi. Tebuk harbinde, Tebuk harbine gitmemek için Allah Resulüne gelip özür beyan ettiler. Allah Resulü ne yaptı? İzin verdi. Onların özürlerini kabul edip izin verdi. Allah da diyor ki, ben senin bu yaptığını Allah affetti. Neden? Çünkü bu bir hataydı. Onlara izin vermeyecektin. Hadi herkes tebua diyecektiniz. O zaman sıdk sahibiyle yalancı belli olacaktı. O zaman gitmek için, gitmemek için ya açık söyleyecekler ya başka bahaneler bulacaklardı tekrar. Yani Allah'a inandım diyorsan cihada çağrıldığında da gitmek zorundasın. Çünkü sadık ile kazip, sıdk sahibiyle sadakat sahibiyle İmanda sıdkı olmayan belli olacaktı. Bu Tevbe suresi 43. Evet. Sonra tekrar ya eyhellezine amenu ittakullaha ve kunu ma'as-sadikin. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. İmanın esası sıdktır. Nifakın esası ise yalandır. Sıdk üç kısma ayrılır. Bir, sözde sıdık. İnsanın telaffuz ettiği her sözde başağın sapında dost doğru oluşu gibi olmasıdır. Amellerde sıdık. Amellerde yapılan her işte başın vücudun üzerindeki dikliği gibi dost doğru olmasıdır. Ahvalde sıdık. Üç yani ahvalde sıdık. Kalp ve cevahirin amellerinin ihlas üzere olması bunun içindir ki sıddılık, ihlasın ve inkiyat, emirlere imtisal ve nehirlerde iştinabın zahiren ve batinen ittibanın kemalidir. Anladınız? Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhudan tercüme edilecek hocam. Tercümesi yok. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh diyor ki قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü buyurdu ki inne sıdka yehdi ilel bir ve innel birre yehdi ilel cenneti. Diyor ki sıdık kişiyi iyiliğe götürür. Ve innel birre şüphesiz iyilikte yehdi ilel cennet insanı cennete götürür. Ve innel racule le yesduku hatta yuktebe sıddıkan. Kişi doğru söyleye söyleye ne olur? Sıddıklardan olarak yazılır. Ve innel kedibe yehdi ilel fucur. Yalan ise insanı kötülüklere götürür. Ve innel fucure şüphesiz kötülükler de yehdi ilenler bu da ateşe götürür. Ve innel racule le yekzibu hatta yuktebe kezzamen. Kişi öyle olur ki yalan söyleye söyleye yalancılardan. Bundan sonraki bab 14. Kabulün la ilahe illallah'ın lazımlarından olduğu babı. Hadi. Aşağıya. Efendim hocam? Aşağıya. Siz dediniz ya hocam, imanı kazanmak kolay, kolay ama imanı muhafaza etmesi daha zor. Yani siz dediniz bu insanların yani Allah'ın... İmanla mutlak tanışacak. Bu kolay yani. Allah'ın İman, insanlar üzerindeki ücreti. İnsanların üzerinde Allah'ın ücreti. Bunu anlayamadım hocam ben. Ücreti de anlayamadım burayı tam olarak. Yani sen imanla karşılaşmadıysan, tanışmadıysan Allah sen ona sorumlu tutmaz. Terliklerini al. Yani hocam şey mi peygamberin? Yani şey... Tabii. Terliklerini al çünkü aşağıdan çıkacaksın. Evet. Makineyi götüreceğim. Tabii. Hocam biraz daha açabilir misiniz? Şimdi, imanla tanışmazsak, karşılaşmazsak Allah yani, sorumlu tutmaz. İman hüccet olarak ikame edilecek. Birisi tarafından. Kur'an ve sünnetle. Ama onu muhafaza etmek senin elinde. İmanla tanıştıktan sonra. Tabii. Tamam. Çünkü imtihan edileceksin sizden. Mutlaka. Yani siz Allah, iman ettik dedikten sonra hiç böyle imtihana tabi tutulmadan, denenmeden, sınanmadan öylece bırakılıvereceğiniz mi sandınız diyor. Mesela çok açık. Evet. Anlaşıldı. Tamam. Tamam hocam. Bunun kayıtları var. Daha geniş. İstanbul'da yapmıştınız hocam da oradan. Tamam şey yaptık onlara.